ستا ددر ملنگ یماں ملنگ میں ددر بار کا ستا ددر ملنگ یماں ملنگ میں ددر بار کا ستا ددر ملنگ یماں ملنگ میں ددر بار کا ستا ددر ملنگ یماں ملنگ میں ددر بار کا ہو گپ غم بیارا ہو گپ غم بیارا قاتل میں دپے زور کا استاد در ملنگ یماں ملنگ میں ددر بار کا استاد در ملنگ یماں ملنگ میں ددر بار کا ہو گپ غم بیارا ہو گپ غم بیارا کر دل میں دپے زور کا استاد در ملنگ یماں ملنگ میں ددر بار کا استاد در ملنگ یماں ملنگ میں ددر بار کا استاد در ملنگ یماں دیر پا عجب رنگ یماں استاد در ملنگ یماں دیر پا عجب رنگ یماں اس کا نبی خیر دے اس کنوی خیر دے ماں منصور گنتی پادار کا استاد در ملنگ یماں ملنگ میں ددر بار کا استاد در ملنگ یماں ملنگ میں ددر بار کا یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار یا نبی ہم کو مدینے نہ بار بار بلا لو پھر مجھے ایشا ہے بحر بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے ایشا ہے بحر بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچ چکو جانا میں گرے بچا کسی نہ جا میں پہنچ چکو جانا میں گرے بچا کسی نہ چا اراد کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں اراد کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے بلا حیدر مدینے میں یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار بار بار بار بار بار بنے آخر مدینے میں مزاستا ددر ملنگ یماں ملنگ میں ددر بار کا استا ددر ملنگ یماں ملنگ میں ددر بار کا کال پکل حاجیاں لری تالا عاشقاں درزی کال پکل حاجیاں لری تالا عاشقاں درزی اس نے بھی مدینہ دے لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا کال پکل حاجیاں لری تالا عاشقاں درزی کال پکل حاجیاں لری تالا عاشقاں درزی دی زالا ملگر ماول سرا دی زالا ملگر ماول سرا زان سرا پولار کا کا ددر ملنگیا ماں ملنگ میں ددر بار کا سادہ در ملنگیا ماں ملنگ میں ددر بار کا سادہ در ملنگیا ماں ملنگ میں ددر بار کا ہو گا پیغم پیارا ہو گا پیغم پیارا زار کا سادر ملنگیا ماں ملنگ میں ددر بار کا سادر ملنگیا ماں ملنگ میں ددر بار کا شام سحر جاڑا ماں سادی تن زواڑا ماں شام سحر جاڑا ماں سادی تن زواڑا ماں یا رسول اللہ مدینے بلا لو یا رسول اللہ مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا شام سحر جاڑا ماں سادی تن زواڑا ماں شام سحر جاڑا ماں سادی تن زواڑا ماں مالا تا پلان گنتے مالا تا پلان گنتے مالا تا پلان گنتے بندے پر حال کا سادہ در ملنگیا ماں ملنگ میں ددر بار کا سادہ در ملنگیا ماں ملنگ میں ددر بار کا ہو گا پیغام پیارا ہو گا پیغام پیارا زار کا سادہ در ملنگیا ماں ملنگ میں ددر بار کا اس ارمان لرم گلا کلا بدر زم گلا ارمان لرم گلا کلا بدر زم گلا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو بنے گا جانے کا پھر بہانا کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو دیوانے تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں زہر مال رم گلا کلا بدر زم گلا زہر مال رم گلا کلا بدر زم گلا ماں بچبو تراسا سو کی دار کا سادہ در ملنگیا ماں ملنگ میں ددر بار کا سادہ در ملنگیا ماں ملنگ میں ددر بار کا مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشقی کی آنکھوں کا تارا مدینہ ددر ملنگی اماں ملنگ میں ددر بار کا ہوگا پیغمبر ملنگیا ماں ملنگ میں ددر بار کا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا زرد دنا میں نشم عمدہ امام نشم زرد دنا میں نشم عمدہ امام نشم زرد دزلفانونا زرد دزلفانونا زرد دپیزارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تار پر نور کی برسات ہو میرے مرشدی تار پر نور کی برسات ہو میں منا پیراتا سر میں مینا دا اے زماں میں منا پیراتا سر میں مینا دا اے زماں میں منا پیراتا سر میں مینا دا واپس تک وایم واپس تک وایم دا زماں خبر آسینا دا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا نشم زاری کردار نشم زاری گفتار نشم زاری کردار نشم مرشدی کی گفتار پر جا میری قربان ہو مرشدی کی گفتار پر جا میری قربان ہو مرشدی کے کردار پر جا میری قربان ہو مرشدی کے کردار پر جا میری قربان ہو مرشدی کے کردار پر جا میری قربان ہو زاری طرف تار نشم زاری طرف تار نشم زاری گلزارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا تیرا کرم ہے ذاتِ باری تیرا کرم ہے ذاتِ باری اتاری ہو اتاری میں اتاری ہو اتاری شکر تیرا ہے یا خدا پیر دیا اتاری سا پیار دیا سرکار کا ہے یہ تجھ سے دعا میرے مولا کہ در نہ چھوٹے مرشدی پیار دیا سرکار کا تیرا کرم ہے ذات باری، تیرا کرم ہے ذات باری۔ اتاری ہو اتاری میں، اتاری ہو اتاری میں، گزی آئی میں گورسی، میں گزی آئی میں گورسی، قادری میں قادری، سیدی اتارا، سیدی اتارا، سیدی اتارا، سیدی اتارا۔ زار دیدہ حالات نشم، زار دیدہ اولاد نشم، زار دیدہ حالات نشم، زار دیدہ اولاد نشم، مرشد کے حالات پر جا میری قربان گو، مرشد کی اولاد پر جا میری قربان ہو۔ زار دیدہ بلال نشم، زار دیدہ عبید نشم، زار دیدہ بلال نشم، زار دیدہ عبید نشم، مرشد کے بلال پر جا میری قربان ہو، مرشد کے بلال پر جا میری قربان ہو، مرشد کے عبید پر جا میری قربان ہو۔ زار دیدہ گلشن نشم، مرشد کے گلشن پر جا میری قربان ہو، زار دیدہ گلشن نشم، زار دیدہ گلشن نشم، زار دیدہ باغانونا، سیدی اتارا، سیدی اتارا، سیدی اتارا، سیدی اتارا، مرشدی اتارا، مرشدی اتارا، سیدی اتارا، سیدی اتارا، سیدی اتارا، سیدی اتارا۔ چور ڈاکو آتے نے نمازی بڑھ جاندے نے، چور ڈاکو آتے نے نمازی بڑھ جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے ہاں، عاشق لندن پیرس دے ہاں، عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندے نے۔ کہندو مرشد چل مدینہ، کہندو مرشد چل مدینہ، کہندو مرشد چل مدینہ، کہندو مرشد چل مدینہ، سینہ میرا ٹھار دا، سیدی اتارا، سیدی اتارا، سیدی اتارا، سیدی اتارا، مرشدی اتارا، مرشدی اتارا، سیدی اتارا، سیدی اتارا، سیدی اتارا، سیدی اتارا، مرشدی اتارا، مرشدی اتارا۔